14 آیات کے اندر مسئلہ توحید کے اتمام کے لیے شرک فعلی کی مذمت اور تردید فرما رہے ہیں. دعوی توحید ذکر کر دی الہکم الہ واحد کے عنوان سے. اس میں اللہ رب العزت نے آٹھ دلائل عقلیہ ذکر کر دی. الہکم الہ واحد کا مسئلہ اس لیے ذکر کر دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی آپ پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں تو آپ کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے والا ذات ایک اللہ کی ذات ہے. تو جب آپ کے حاجات اور ضروریات اللہ کے سوا کوئی اور پوری نہیں کر سکتا تو ایک ہی اللہ ہے لائق اس چیز کے کہ اس کی نظر و نیاز دی جائے. آٹھ دلائل عقلیہ ذکر کر دی اس مسئلے پہ. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین کو زجر دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا کے لفظ سے کہ اللہ جیسی محبت اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ مشرک. استبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا اس آیت میں اللہ رب العزت مخالفین جو مسئلہ توحید کے انکاری ہیں جنہوں نے اللہ کے مخلوق کو اللہ کے ساتھ حصہ دار اور شریک ٹھہرایا ہے جنہوں نے ٹھہرایا ہے اور جن کے حکم پہ ان کو ٹھہرایا گیا ہے ان دونوں کی حالات اللہ رب العزت نے ذکر کر دی قیامت کے دن کی کہ قیامت کے دن ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی. ایک دوسرے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے باطل پیر اور باطل مرید باطل تابعدار اور باطل مدعو باطل تابداری کرنے والے اور جن کی تابداری ہوئی تھی مطبوع ان کا تذکرہ ہوا. پھر قرآن کے اندر اختصار کے ساتھ ایک آیت مختصر قسم کی آیاتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی کہ اچھے پیر برے مرید برے پیر اور برے مرید ان کی جو ہے کچھ آیاتیں آپ کے سامنے وقت کے اختصار کی وجہ سے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. جگہ جگہ قرآن میں یہ چیزیں آئے گی آیات آئے گی آپ کو بتایا جائے گا انشاءاللہ کہ اس آیات میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے. اچھے پیر برے مرید اس کا تذکرہ ہے جگہ بجگہ قرآن میں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا یہاں سے اللہ رب العزت حلال اور حرام کے مسئلے کی اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں. حلال اور حرام حلال اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہو، حلال ٹھہرایا ہو اور حرام کی شریعت نے ان کو اس سے انسان کو منع کیا ہو، جس کا حکم حلال جس سے منع حرام۔ جب بھی قرآن میں حلال اور حرام کا لفظ آپ کے سامنے آئے گا تو حلال اور حرام کے مسئلے کے ساتھ چار مسائل کا تذکرہ ہوا کرتا ہے قرآن کے اندر۔ حلال اور حرام کے ساتھ چار مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلا مسئلہ ہے تحریمات اللہ، تحریمات اللہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ مت کہو مت کرو۔ دوسرا مسئلہ ہے تحریمات العباد، کہ اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، بندوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو خود بخود حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، بندوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ جس طرح آج کے دور میں تفصیلی بحث انشاءاللہ اس پہ ہوگی سورۃ مائدہ کی ابتدا میں، مجھ نمونے خروار کے طور پہ ایک آدھ مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آج کے دنوں میں اور اکثر یہ توہمات حضرات کے بجائے خواتین میں اکثر پائی جاتی ہے، یہ چیزیں کمینی کی وجہ سے، حضرات تو مرد تو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، دفتر میں کسی سے مسئلہ سن لیا، گاڑی میں کسی سے مسئلہ سن لیا، دفتر میں سن لیا، دکان پہ سن لیا، کوئی گاہک آیا اس نے سنا دیا، مسجد میں کسی سے وہ سن لیتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں عورتیں جو ہوتی ہیں ان کو سنانے والا کون، سمجھ آ گئی؟ وہ تو بالکل جو ہے بس ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم جو ہے یہ باتیں اپنے گھر والوں کو، جو ہمارے والدین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو بھی یہ مسئلے مسائل بتائیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، صرف اپنے آپ کو نہیں اپنے گھر والوں کو بھی، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے ہاں کلائی کمائی کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہے ہندوؤں کی وجہ سے ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں ان کے چلے جانے کے باوجود اور ان کے ساتھ ہماری جو ہے موجودگی یا ان کی ہمارے ساتھ جو ہے موجودگی کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں وہ چیز سرایت کر چکی ہے۔ حلال اور حرام کا مسئلہ، کچھ حضرات نے اپنے اوپر دل کو حرام کر دیا ہے، کیا کرتے ہیں؟ دل کو حرام ٹھہراتے۔ کچھ حضرات کہا کرتے ہیں خواتین کہ بدھ کا یہ دن نہیں ہے، یہ منحوس ہے، بدھ کا دن کیا ہے؟ منحوس ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ آ رہا ہے چلو چارشنبی دا روز دم رس پیرا دا چپدی روز باندی میخا تو ابو کی خکر نبو گئی۔ بات کو سنی، عجیب سی بات ہے، یہ ایسی منحوس دن ہے، یہ بت والی دن یہ اتنی منحوس ہے کہ اس دن کوئی بھینس پانی کے اندر بھی اپنی سینگ کو نہیں ڈبوتی، کو حرام ٹھہرایا ہے بدھ کے دن کو منحوس جانتے ہیں. کس واسطے؟ اس دن جو ہے کپڑے دھونے حرام. کپڑے آپ نہیں دھوئیں گے. نئے گھر منتقلی حرام. کوئی آپ کو کسی چیز کی بشانت دے حرام. یہ منحوس دن ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو کس نے جو ہے بدھ کے دن کو حرام ٹھہرایا ہے کہ کپڑے آپ اس میں نہ دھوئے؟ اس میں جو ہے کوئی خوشی منانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یا اس میں کپڑے دھونا یا اس میں نہانا یہ کس نے حرام ٹھہرایا؟ یہ تحریمات العباد ہے. اللہ نے حرام نہیں کیا خود حرام کر دے. کچھ حضرات نے اپنے اوپر رنگوں کو حرام کر دیا ہے. کچھ کہا کرتے ہیں یہ کالا رنگ جو ہے یہ منحوس ہے. کالا پہن لیا مر گئے. بیماری آفت مصیبت. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں سبز رنگ جو ہم پہ نہیں چلتا. کوئی کہتا ہے ہم پہ زرد رنگ جو ہے وہ منع ہے. کس نے حرام کر دیا؟ کس نے حرام کر دیا؟ یعنی یہ کیا ہے؟ بندگان کی طرف سے خود ساختہ حرام. اللہ نے حرام نہیں کیا ہے. ان لوگوں نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا ہے. ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے ہمارے گاؤں میں ایک لڑکا تھا اس کا باپ مر چکا تھا. تو اس نے جو ہے سبز چادر خرید لی تو لایا. جیسے گھر کے اندر قدم رکھی ماں کی نظر پڑی وہ رو کے جو ہے ان کے پاس آئی کہ آپ نے جو جس کلر کی چادر خریدی ہے آپ کے باپ کو تو اسی رنگ نے جو ہے مارا ہے. اس نے کہا اچھا اتنا خطرناک چادر ہے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا. ماں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. چادر اپنے سامنے رکھ دی اور چادر کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اے چادر میں گھر کا واحد کفیل ہوں. باپ بھی مرا ہے مجھ پہ احسان اور مہربانی کیجئے مجھے مارنا نہیں ہے. رو رہا ہے رو رہا ہے. مانے تھے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا چادر کے سامنے رو رہا ہے. اس نے کہا بیٹا مت رو کیا کرو. اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس چادر نے آپ کے والد کو مارا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مت ماریے. ماں کا عقیدہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا والدہ صاحبہ امی یہ جو ہے چادر مارنے والی چیز نہیں ہے. کہاں سے آپ نے عقیدہ نکال دیا کہ رنگ جو ہے یہ مارنے والی ہے؟ اللہ نے حرام نہیں کیا. کالے رنگ کو کس نے حرام کر دیا؟ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ سفید رنگ کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ کچھ حضرات جمعے کے دن سفر نہیں کیا کرتے. کیوں؟ وہ کہتے یار یہ دن سفر کے لیے نہیں ہے یہ اقامت کے لیے ٹھہرنے کے لیے. کس نے حرام کیا ہے جمعے کے دن کے سفر؟ یہ کیا ہے؟ تحریمات العباد. انشاءاللہ کافی جو ہے اس پہ میرے پاس امثلہ موجود ہے. سورۃ المائدہ کے ابتدا میں انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ سب چیزیں رکھی جائے گی جو ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. کچھ آپ میں ہوگی کچھ ہم میں ہے کچھ غیروں میں ہے. یہ سب چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ تحریمات العباد. کیا چیزیں؟ تحریمات العباد. اللہ نے حرام نہیں کیا بندے اپنے اوپر حرام کر رہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کیوں حرام کر رہے؟ حرام کرنا حلال کرنا تو پیغمبر کی صفت بھی نہیں ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیغمبر بھی حلال اور حرام کرنے کی صفت نہیں رکھ سکتا. اگر قرآن کے اندر پیغمبر کی طرف نسبت حرام اور حلال کی جاتی ہے تو مراد اس سے کیا ہے کہ حرام اور حلال کا بیان کرنے والا. کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں یا اللہ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں یہ حرام اور حلال کا بیان کرنے والا ہے. قرآن میں جو ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. وہاں پر بھی ہم یہی اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر کا تو یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کرے کسی چیز کو حلال کرے. یہاں پر پیغمبر کی طرف نسبت جو کی گئی ہے حرام کی اس سے کیا مراد ہے؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ حرام جو ہے وہاں پر لغوی معنی میں ہے. لغت میں حرام کہتے ہیں بندنے اپنے اوپر بند کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھائی تھی میں شہد جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا, اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا, قسم کھائی تھی اس سے. تو جب پیغمبر کی طرف نسبت کی جاتی ہے حرام کی تو مراد اس سے کیا ہے؟ اپنے اوپر بند کرنا. اور جب اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے تو حرام کرنا مقصود ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ حرام اور حلال کرنے والا ہے, پیغمبر حلال اور حرام کی وضاحت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ نے کیا حلال کر دیا, اللہ نے کیا حرام کر دیا, اس کی وضاحت کرتا ہے. اپنے طرف سے کسی کے اوپر کوئی چیز حلال اور حرام نہیں کر سکتا پیغمبر بھی. تو یہ ہے تحریمات العباد. کیا چیز ہے؟ تحریمات العباد. کسی نے اپنے اوپر رنگ حرام کر دیے, کسی نے جو کیا چیز, کسی نے کیا چیز. تیسری بات جو حلال اور حرام کے ساتھ متعلق ہے اس کو کہا جاتا ہے نزور اللہ. نزور نظر کی جمع ہے, اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا. اللہ کے لیے نظر و نیاز دینا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. جس طرح ہم قربانی دیا کرتے ہیں عید رضا کے موقع پہ, جس طرح بچہ پیدا ہوا عقیقہ کرایا جاتا ہے, یہ بھی قربانی ہے. یہ خاص اللہ کے لیے ہوگی, کسی اور کے لیے نہیں. سمجھا؟ یہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی, کسی اور کے لیے نہیں. تو یہ نظر اللہ ہے, اللہ کے لیے نظر و نیاز قربانی دینا, کسی اور کے لیے نہیں. اور چوتھی چیز ہے اس کو کہا جاتا ہے نزور العباد. مخلوق کے لیے, بندگان خدا کے لیے نظر و نیاز دینا, بندوں کے لیے نظر و نیاز دینا. یہ کام ہوا تو پیر بابا رحمت اللہ علیہ کی لے لیے نظر, بکری کی, دنبے کی, بیل کی. یہ کام ہوا داتا صاحب کے لیے, یہ چیز ہوگی. یہ کام ہوا گیارہویں دوں گا. یہ کام ہوا میلاد میں دو بیٹ پکاؤں گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نزول العباد ہے. کیا ہے؟ نزول العباد. اللہ کو چھوڑ کر ان کے بندوں کے لیے نظر و نیاز دینا, یہ نزول العباد ہے. اس میں دو مسئلے جائز ہیں اور دو مسئلے ناجائز. نزول العباد میں کافی چیزیں, جھنڈا, غلاف, پیسے, پھول, اس کے لیے قربانی کرنا, یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے؟ نزول العباد کے اندر داخل ہے. شمع جلانا, دیا جلانا, اگر بتی اس پہ جو ہے روشن کرنا, یہ کیا چیز؟ یہ ساری نزول العباد کی اقسام ہے. دو مسئلے تو چار مسئلے ہو گئے, نزور اللہ, نزور العباد, تحریمات اللہ, تحریمات العباد, نزور اللہ اور نزور العباد. اس میں دو مسئلے جائز اور دو مسئلے ناجائز. دو مسئلوں کا تعلق توحید کے مسئلے سے اور دو مسائل کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ شرک کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ شرک کے ساتھ. تحریمات اللہ, نزول اللہ, یہ صحیح ہے. اللہ نے حرام کر دیا اس کو حرام جانو, اللہ کی خوشنودی کے لیے نظر و نیاز اور قربانی کرنا ٹھیک. اور دوسری چیز, دو حرام مسئلے, ناجائز مسئلے, شرکیہ مسئلے, تحریمات العباد اور نزول العباد. اللہ نے حرام نہیں کر دیا, آپ اپنے اوپر خود حرام کر رہے, یا پیر کے کہنے پہ حرام کر رہے. کبھی کبھار پیر بھی کہا کرتے ہیں اگر میرے مرید بنتے ہیں بڑا گوش نہیں کہنا. بڑا گوش نہیں کہنا کیوں؟ کیا ہوا ہے بڑے گوش میں؟ کیا ہے؟ کس نے حرام کیا ہے؟ سنا ہے یہ چیز ہمارے ایک دوست پہ علاقے میں ہے, ابھی بھی سخت مخالفین ہیں, میرے مخالفین میں سے. وہ ایک پیر کے پاس گئے تھے تو اس پیر نے اس کو ازرائی مزاق کہا تھا, بڑا کچھ نہیں کہا. میرا جو وظیفہ ہے, میں جو آپ کو دے رہا ہوں, یہ تبھی آپ پہ جو ہے اثر کرے گا جب بڑا کچھ نہیں کہو گے. ازرائی مزاق کہا تھا. کچھ زمانے کے بعد کوئی اور دوست اس کے پاس گیا, اس کا جو ہے دوست تھا پیری اور مریدی کا کوئی چکر نہیں تھا. بات چیت تھوڑی کہاں پر رہنا ہے, اس نے کہا فلاں علاقے میں. اس نے کہا اس علاقے میں تو دو لڑکے تھے, جوان تھے, ایک کا نام یہ تھا دوسرے کا نام یہ تھا, وہ بھی میرے پاس آئے تھے, آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل جانتے ہیں, اس کے ساتھ تو میرے بھی الگ سلیک کے علاقے کے رہنے والے. اچھا جب واپس جاؤ تو اس کو بتا دو کہ پیر صاحب نے کہا کہ ابھی بڑا گوشت کھاتے رہو, بس یہ کہو. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے, بڑا گوشت کیا ہی کیا چکر ہے؟ اس نے کہا یار وہ آئے تھے بڑے عقیدت مند تھے, میں نے جو ہے آگے سے کہہ دیا یار بڑا گوشت نہیں کھانا ہے. اس نے کہا کوئی پرہیز ہے؟ میں نے کہا یار ان لوگوں نے پرہیز کا پوچھ لیا, ہو سکتا ہے پیر وظیفہ دیتے ہوئے کوئی پرہیز بھی بتاتا ہے. میں نے کہہ دیا یار بڑا گوشت نہیں کھانا ہے. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پیر آپ کو کہتے بڑا گوشت نہیں کھانا ہے. کیوں بڑے گوشت میں کیا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ کیا ہے؟ تعلیمات اور عبادت ہے. اللہ نے حرام کر دیا, بندہ کس طرح پہ حرام کر سکتا ہے؟ ایک ہے بطور پرہیز, ڈاکٹر بطور پرہیز کے آپ پہ ایک چیز بن کر سکتا ہے, مگر حرام کے اندر تو عقیدہ یہ ہے کہ میں نے جو اللہ کی حرام کردہ چیز کا بھی اللہ مجھے جو نقصان پہنچانے والا ہے. آپ کسی اور کے حکم پہ چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اگر اس چیز کو میں استعمال کروں گا تو جس کے کہنے کے میرے خلاف فرضی کر دی وہ مجھے مار دے گا, تو یہ تو تصرف لیگر اللہ ثابت ہو گئی. اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی آپ نے اختیار ثابت کر دی کہ وہ نفع نقصان دینے کے مالک ہے, یہ شرک ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے تھے, اس کو آنسو بے چشم تھی, اغستر کی سریشوی نے بھی سمجھا کی سلو بیزو کا لڑوان دا خبر دا مریان حکومت کی یاد ہے. تو اس نے جو ہے آن کے سب لوگوں کی تھی وہ جو ہے سرخ ہو چکی تھی, آنسو بے چشم کی بیماری تھی, گرمی کی وجہ سے وہ لگتی ہے, وہ پانی تھی. کچھ لوگ کہاں کرتے الرجی ہے, کچھ وبا مختلف چیز. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کو آنسو بے چشم تھی, تو ایک آنکھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی سرخ تھی, دوسری تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑے کھجور کھا رہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی طرف جو دھیان نہیں تھی, وہ کھا رہے. جیسے اس کو دیکھا اس کو کیا کر رہے ہو, کھجور کھا رہے ہو, آپ کو تو آنسو میں چشم ہے. اس نے کہا حضرت یہ ایک آنکھ جو ٹھیک ہے اسی کی لے کھا رہا ہوں, بیمار ہے اس کو چھوڑیے, جو ٹھیک ہے اس کے لیے کہا رہا. تو یہ چیز جو منع کی جاتی ہے کبھی کبھار برطور پرہیز ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا نہ کیوں, کیا روک دو انکا نہ کیوں, ابھی تم جو ہے ٹھیک ہو گئے تھوڑے بہت, اس کو کہا کر تم دوبارہ بیمار ہو جاؤ گے, مت کہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ بطور پرہیز کا پرہیز کے لیے کہا, بطور پرہیز کہا تھا کہ تم مت کھاؤ اس کو. تو ایک ہے پرہیز, ایک ہے حرام. تو دو مسئلے ٹھیک, دو مسئلے غلط. تو اس کی ابتدائی آیت میں یا ایھا الناس کلوا فی الارض حلالا طیبا, احد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تحریمات العباد کی. کس کی تردید فرما رہے ہیں؟ تحریمات العباد کی تردید فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آپ پہ حرام نہیں کیا ہے, تم خود کیوں اس کو نہیں استعمال کرتے, کیوں اپنی طرف تم اس کو جو ہے حرام سمجھتے ہو یا کسی بڑے کے حکم پہ. اللہ رب العزت فرماتے یا ایوہ الناس, اے انسانوں, اے لوگو, کلو کھاؤ, مما ان چیزوں سے, فی الارض جو زمین میں ہے, حلالا طیبا, حلال طیبا پاکیزہ. تتبعوا خطوات الشیطان اور پیروی مت کرو شیطان کے قدموں کی. انہو یقیناً یہ شیطان لکن تمہارے لیے عدو مبین دشمن ہے ظاہر. اللہ رب العزت فرما رہے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے تمام انسانوں کلو کھاؤ مما ان چیزوں سے, فی الارض جو زمین میں ہے, حلالا طیبا. دو صفت ذکر کی گئی, یہ صفات موجود ہو کب؟ ایک حلال دوسری طیب. حلال وہ چیز جس کی جنس جو ہے وہ حلال ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جنس حلال ہے. دمبا ہے, بکری ہے, گائے ہیں, بھینس ہے, اونٹ ہے, یہ چیزیں کیا ہے؟ جس کی جنس کیا ہے وہ حلال ہے. اور دوسری کیا ہے, یعنی حلال کے اندر خنزیر وغیرہ نہیں, کتا نہیں ہے, خنزیر نہیں ہے, بلی نہیں ہے, اور حرام چیز. اور دوسری صفت کیا ہے؟ طیبہ, پاک. کبھی کبھار ایک چیز جو ہے وہ حلال ہوتی ہے جنس کے اعتبار سے. بکری ہوتی ہے, دمبا ہوتا ہے, مگر ساتھ وہ طیب نہیں ہوتا, انسان کا اپنا نہیں ہوتا, اس کا استعمال کرنا اس کے لیے صاف اور پاک نہیں ہوتا, کسی سے اس نے بزور زبردستی چھین لی ہوتی ہے, چوری کی ہوتی ہے, تو پھر بھی اس کا کہنا ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار انسان کی چیز طیب ہوتی ہے, اس کی اپنی ہوتی ہے, مگر وہ حلال نہیں ہوتی. کتا ہوگا, خنزیر ہوگا, مردار ہوگا, تو وہ پھر بھی جو ان آپ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. تو یہ دو صفت, ایک حلال جنس حلال, اور دوسری کیا؟ طیب, کہ وہ آپ کی اپنی بھی ہو, جس کا استعمال کرنا آپ کے لیے کیا ہو؟ جائز ہو, اپنی چیز آپ. یہ دو صفات, حلال ہو جنس کے اعتبار سے, طیب ہو آپ کی اپنی ہو, آپ کی اپنی ملکیت ہو. حلال اور حرام کا تذکرہ ہوا. حلال اور حرام کا ہماری زندگی میں کافی عمل دخل ہے, انسان کی اپنی زندگی میں, ان کی اولاد میں, ان کے معاشرے میں حلال اور حرام کا بنیادی کردار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے معدے کی مثال, سٹامک کی مثال جو ہے ایک تالاب, ایک حوض جیسی ہے. اس حوض سے, اس تالاب سے چھوٹے چھوٹے نہریں جو ہے وہ نکلی ہیں, چھوٹی چھوٹی نہریں نکلی ہیں, وہ پورے بدن میں جو ہے وہ کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہے. حوض میں جو چیز آتی ہے یہی سب بنتی ہے. کس چیز کا؟ خون بننے کا. خوراک سے خون بنتا ہے, جگہ میں پمپ کر دیا, ان سے چار چیزیں بنا دی, پھر خون میں مرزن میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل کر دی تھی. یہی خون آپ کے پورے بدن میں سرکولیشن کرتی ہے, گردش کرتی ہے. تو آپ کے جسم پہ بنیادی کردار حرام کا نکالیا, حرام, اس سے خون بنے گا تو حرام بنے گا. یہ حرام خون آپ کے آنکھوں میں آئے گا تو کیا آپ ان آنکھوں سے اللہ کی تابعداری کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. کانوں میں یہ گندا خون آ گیا, آپ اس کانوں سے کیا اللہ کی کتاب کو سن سکتے ہیں؟ آپ ان ہاتھوں سے قرآن کو اٹھا سکتے ہیں؟ اس گندے خون جو آپ کے پیروں میں سرایت کر رہا ہے, کیا قرآن کے درس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں. آپ کا پورا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. کس چیز کی وجہ سے؟ حرام کھانے کی وجہ سے. حرام کھانے وہی خون آپ کے پورے بدن میں سرکولیشن کر رہا ہے, گردش کر رہا ہے, کانوں میں, آنکھوں میں, زبان میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک آدمی دور دراز کا سفر کیے ہوئے بیت اللہ آتا, سر اس کا جو ہے کیا ہے, اس کے بال بکھرے ہوئے, گرد غبار کپڑے پہ, گرد غبار. آ کے احرام باندھ کے بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانتا ہے, اللہ اللہ, کیف یستجاب لہ, اللہ کس طرح اس کی سوال کو قبول کرے گا, اس کے اس عمل کو قبول کرے گا. ملبسہ حرام ومشربہ حرام ومطعمہ حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام, اس کی عبادت اللہ کس طرح قبول کرے گا؟ تو یہ تو انسان کی اپنی زندگی پہ حرام کھانے کے اثرات ہیں. اولاد بھی حرامی بنتی ہے. حرامی صرف وہ دوسرا قرض نہیں ہے, وہ بھی ایک ہے. حرامی اس سے بھی بنتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائے. حرام پہ وہ پڑے بڑے, یہ بھی حرامی ہے, حرام زیادہ. امیر صلوات و سلام فرماتے, کل لحم لبتا نبتا بالحرام فالجنت علی حرام, ہر گوشت جس کی پرورش جو ہے وہ حرام مال سے کی جاتی ہے, اس گوشت پہ اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے. وہ گوشت کبھی جو ہے حلال کام کرنے والا نہیں بنے گا, جس کی تربیت جو ہے نشنما حرام پہ ہوئی. آج اس وجہ پر بچہ نافرمان ہے, بچہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے ان کو کھلایا کیا ہے؟ خود ہی اپنے گربان میں جان لو کیا کھلایا ہے آپ نے. آپ نے اس کو حرام کھلایا ہے, آپ کا بچہ حلالی کام کس طرح کرے, وہ حلالی کس طرح بنے گا؟ ہمارے معاشرے پہ بھی اس کے اثرات ہیں. معاشرہ افراد پر مرض وجود میں آتا ہے. فرد حرام کھانے والا, اس کا سارا نظام گڑبڑ, اسی معاشرے کا فرد ہے وہ. کسی کے جب کھانے پینے کے معاملے میں حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا, تو دنیا کی اور معاملات میں وہ حلال اور حرام کو دیکھ لے گا. یہ اپنی ہے, یہ پرائی ہے, دیکھ لے گا. یہ مال ٹیک ہے, یہ مال ٹیک نہیں ہے, ملاوٹ کرے گا, جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, زنا کرے گا, یہ سب چیزیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرتا. معاشرہ بھی گیا. دربن کا ایک محتمم رہ چکا ہے, قاری طیب اس کا نام تھا. اس کی کتاب ہے, ان کے خطبات پہ لکھی گئی ہے, خطبات طیب کے نام سے. اس میں وہ دیوبند کے ایک شادی کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ دیوبند کے اندر ایک شادی تھا, سید تھا. کام اس کا کیا تھا دیوبند کے اندر, دواخو وغیرہ نہیں, تب سو ہے گھاس. یہ صبح پر نکلتی, یہ جو ہے صبح سویرے آ کے اس کو کاٹ لیتا اور اس سے کیا بناتا, سو تو گیڑے تو سو ہے, اچھا گٹلی, یہ بنایا کرتا تھا, بائے بازار میں بیچتا. ان کی گٹلیاں کافی بھوسی تھی, لوگ اس کو خرید, 6 پیسے اس کو روزانہ ملتے تھے. کتنے پیسے؟ 6 پیسے. 2 پیسے گھر والی کو دیا کرتا تھا, 2 پیسے غربا میں تقسیم کیا کرتا تھا. اور دو پیسے اپنے پاس بچت رکھا کرتا تھا. سال گزرنے کے بعد جتنے پیسے ان کے پاس بچتے ان سے دیوبند کے جو اکابرین تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے, علماء تھے, اساتذہ تھے, وہاں پر دیوبند میں پڑھانے والے, ان کو ایک دعوت کی جاتی تھی تو تقریباً 4-5 روپے اس سے بن جاتے, یا 2-3 یا 4-5 پورے سال. یہ اس کی روزانہ کی معمول تھی. تو فرمایا کرتے حسین احمد مدنی, انور شاہ کشمیری, اسی طرح جو ہے قاسم نانوتوی, شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ, تو وہ کہتے ہیں قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ شاہ جی کی دعوت جب ہم کال ہوتے تھے, اتنی بڑی دعوت بھی نہیں تھی, سادہ سی دعوت, اس کے کانے میں ایسی قوت اللہ رب العزت ہمیں نصیب کیا کرتا کہ 40 روز تک ہم عبادت کرنے میں تکتے نہیں تھے. 40 روز ہمیں اس کی جو ہے وہ طاقت اور قوت اپنے بدن کے اندر محسوس کیا کرتے تھے, تہجد میں نہیں تکتے, نماز کے اندر تکاوٹ نہیں تھی. تو جو بندہ خود اس کارے کو روزانہ کایا کرتا تھا, حلال محنت مشقت کی, اس کے عبادت میں کتنی قوت ہوگی, عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ان کے بدن میں کتنی قوت ڈالی ہوتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ ملایا, جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہاتھ ملایا اس کے ہاتھ سخت تھے. نبی علیہ السلام نے کہا معاذ آپ کے ہاتھ جو ہے سخت. امام سرخسی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب منسوخ کے اندر باب القصد میں یہ واقعہ ذکر کرتے, 30 جلد پہ محیط کتاب ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا معاذ آپ کے ہاتھ جو ہے سخت. اس نے کہا حضرت صبح جاتا ہوں پہاڑ پہ, وہاں پر جو ہے لکڑیاں کاٹتا ہوں, وہاں پہ اصلاح کے بازار میں بیچتا ہوں اور اسی سے اپنا جو ہے وہ یہ میرا ذریعہ معاش. نبی علیہ السلام نے کہا اچھا آپ کے ہاتھ اسی وجہ سے سخت ہو گئے. اس نے کہا ہاں. تو نبی علیہ السلام نے اٹھا کر اس کو بوسا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو بوسا دیا. جو محنت کرنے والا آدمی ہے اس کے ہاتھ کو بوسا دیا ہے. اور جنگ میں جہاد میں جو جہادی گویا ہوتا ہے اس کے ماتھے کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسا دیا ہے. یہ تین چیزیں ہیں روایت کے اندر, حجر اسود یہ محنتی کے ہاتھ کو, اور اسی طرح جو ہے کس کو جہادی گوئے کو جو ہے کیا دیا ہے اس کے ماتھے کو چوما ہے. سمجھا گئے؟ محنت کرنا اس طرح ہے. اسی طرح سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ جن کو مسلمان آج کل گھاتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تو سید علی حجوری رحمت اللہ علیہ وہ کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ خراسان میرا ایک اور دوست تھا, ہم دونوں جو خراسان گئے تو خراسان میں وہاں پر ایک عالم تھا جس کا نام تھا احمد ابن خرب نشاپوری, احمد ابن حرب نشاپوری, ان کے پاس ہم چلے کہ بڑا عالم تھا. تو جب ان کے پاس گئے ان کے گھر کے سامنے ایک چبوترا بنا تھا, ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے اس کے ساتھ. اسی دوران ایک آدمی آیا, ایک نوجوان آیا جو شراب کے نشے میں تکتا, داڑھی منڈوائی تھی اور گانا گاتے اس عالم شیخ احمد ابن حرب کے گھر میں داخل ہو گیا. ہمیں حیرانی ہو گئی اس بات پہ کہ ایک تو اس بندے کو دیکھ لیجیے جو نوجوان ہو, اتنے بڑا عالم اس کے گھر میں, یہ لڑکا کون تھا نوجوان کہ اس کے گھر میں داخل ہوں گی, ہمیں حیرانی ہو. شیخ احمد نے ہماری یہ بات جو ہے محسوس کر دی. اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے. ہم کو اور زیادہ بھی تعجب ہوئی, اتنا بڑا عالم ہم ان کی ملاقات کے لیے ہندوستان سے خراسان آئے, مجھے میرا بیٹا شراب کے نشے میں بیٹھ. اس نے کہا یہ اس معاملے میں معذور ہے, خطا ہماری ہے, یہ معذور ہے. ہمیں اور بھی تعجب پڑا, آپ یہ کس طرح معذور ہے؟ اس نے کہا بات اصل میں یہ تھی, ایک رات ہمارے گھر ہمارے ہمسایوں نے, ہمارے کچھ رشتے دار ہیں, انہوں نے ہمارے گھر کھانا بھیجا, ہم نے بغیر پوچھے اس کو کھا لیا. جب کھا لیا اس کھانے کا اثر یہ تھا کہ رات کو ہم میاں بیوی تاجد کے لیے اٹھا کرتے تھے, اس رات تاجد کے دور کی بعد صبح کی نماز بھی ہم سے گئی. ہم کو پڑی اس بات کی کہ کیا مسئلہ تھا, رات کو کیا ہوا. جب باتیں کر رہے تھے تو ہم نے کہا یار کھانا تو ہم نے اپنا نہیں کھایا تھا, کسی اور کا کھایا تھا. جا کے ان لوگوں سے پوچھا جو ہمارے جاننے والے تھے جنہوں نے وہ کھانا بھیجا تھا. ہم نے پوچھا یار یہ کھانا آپ کے پاس جو آپ نے ہمارے پاس بھیجا تھا, آپ کے پاس کس نے بھیجا تھا, کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے قریب کے جو ہمسائے ہیں ان کے گھر میں شادی تھی, یہ کھانا اس میں پکا تھا, ہمارے پاس بھیجا, ہم سے زیادہ ہوا, ہم پہ زیادہ تھا, ہم نے آپ کے پاس بھیجا. یہ عالم کہتا ہے میں نے تحقیق کر دی کہ انہوں نے جو شادی کی تھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے مطابق کر دی تھی. تو تحقیق کرنے پہ معلوم ہوا کہ اس میں جو ہے کیا تھے, ڈول تماشے اس میں تھے, شادی میں کیا تھے, ڈول تماشے تھے. آج کے دور میں بیٹھ بھاگو سمجھیے, موسیقی یہ چیزیں تھی اس شادی کے اندر. تو اسی پہ پکا یہ کھانا تھا, اسی کو ہم نے کھا لیا, تہجد بھی گئی, نماز بھی گئی, اور اسی رات کی وجہ سے جو ہم آپس میں ملے تھے اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ یہ بچہ اسی رات سے پیدا ہوا ہے. تو حرام کھانے کا جو اثر ہے آپ کے سامنے, نبی صلوات و سلام جب گھر آیا کرتے اس میں کافی احتیاط کیا کرے حلال اور حرام کے معاملے. ہمارے اندر یہ چیز ہے. حضرت کو نیند آ گئی تو ہمارے اندر یہ ہے, ہم کہا کرتے ہیں خیٹا چبے دا لان دا باندھ دینا تھا خیٹا, انسان دا لان باندھ دینی. اگر یہ اوپر ہوتی تو قابو کرنا مشکل تھا, نیچے ہے قابو میں, نکاؤ یہ وجہ کس لیے؟ یہ تو اسی کی درست ترجمانی ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ, نکاؤ روزے نہ روزہ رکھو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کو کہا تو اس ایک دن کے کھانے سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا حشر یہ ہو, جس کی ساری آمدنی جو ہے وہ حرام کی ہو اس کے بچہ کس طرح حلالی بن سکتا ہے؟ یہ چیز کو آپ نوٹ کریں اپنے پاس. افغانستان کے ایک امیر بادشاہ رہ چکے جس کا نام امیر امان اللہ تھا, امیر امان اللہ خان. یہ امیر امان اللہ خان ان کے ملک میں ایک جگہ پہ بغاوت ہو گئی, اس نے بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا تم جاؤ فوج دی سا. کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی, کیونکہ اس زمانے میں موبائل یہ چیزیں تو نہیں تھی کہ لمحے بلمحے آگاہی ہو, تو شیخ یہ امیر امان اللہ کے پاس جو ہے اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا میدان جہاد کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور آپ کے فوج نے شکست کھائی. امیر امان اللہ خان بڑے خفا ہو گئے, گھر کے اندر آیا, اپنی بیوی کو کہا میدان جنگ نو تختے دو, وہ شرمول آپ کے اس بیٹے نے ہمیں جو ہے شرما دیا. تو آگے سے بیوی نے کہا یہ جھوٹ ہے, میرا بیٹا میدان جہاد سے نہیں بھاگ سکتا, یہ جھوٹ ہے. امیر امان اللہ نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا, میرے پاس اطلاع ہی ہے. اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, میدان جہاد سے میرا بیٹا میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتا, مرا ہوا ہوگا, بھاگتا نہیں ہے. دو تین دن کے بعد اطلاع آئی کہ جو پہلی اطلاع تھی وہ جھوٹی تھی. آپ کا بیٹا بغاوت کو کچل دینے کے بعد وہاں پر آپ کی حکمرانی اور آپ کے آئین اور قانون کو جو ہے وہاں پر جاری کر دیا ہے اور وہاں پر امن و امان ہے, بغاوت کو کچل دیا ہے. پہلی اطلاع جو ہے وہ جھوٹی تھی. امیر امان اللہ خان اپنی بیوی کے پاس آیا کہ جو بات پہلی کہی تھی میں نے وہ جھوٹی تھی, مگر پوچھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو اتنی باوسوک اور پکی بات کر رہی تھی اس وقت کہ میرا بیٹا مر سکتا ہے بات نہیں سکتا, کیا دلیل تھی آپ کے پاس؟ سمجھ آتی کیا دلیل تھی؟ تم کس بنیاد پہ یہ گئے تھے؟ اس نے کہا یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ ہے, تم اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا ہو نہیں سکتا. بار بار جب کہا بادشاہ غصے میں تعمیر تھا. اس نے کہا چلو سن لو کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ پہ تھا تو میں نے اللہ سے ایک دعا کر دی کہ اے اللہ اگر یہ بچہ ہو, بچی کی بجائے بچہ ہو, اس کو میں مجاہد بناؤں گا. اے اللہ اس کو میں مجاہد بنانا چاہتا ہوں. اسی دن سے حرام کانا تو دور کی بات, جس چیز میں اشتباہ تھی, کیا تھی؟ اشتباہ کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے, اس چیز کو بھی میں نے استعمال نہیں کیا. جب میں پیدا, جب میرا بیٹا پیدا ہوا اور جس وقت میں اس کو دودھ دیا کرتی تھی, اسی دن بھی میں, انہی ایام میں بھی میں یہی احتیاط کیا کرتی تھی کہ حرام تو دور کی بات, مشتبہ چیز بھی میں نے استعمال نہیں کرتی. اور جب تک یہ میرے سامنے پلا بڑا, میں نے کوشش کر دی انتہائی کہ حلال کائے حرام سے اپنے بیٹے کو بچایا. حلال حرام کانے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے کافی غلط اثرات میں سے, برے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ بزدلی. جو بندہ حلال کہتا ہے اس میں بزدلی کہاں سے آئے گی؟ یہ تو حرام کانے والوں کی صفت ہوتی ہے کہ جن میں بزدلی آتی ہے میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میرے بیٹے نے حرام کھایا ہی نہیں ہے, اس میں بزدلی کہاں سے آئی؟ اس نے آپ نے بالکل ٹھیک کہا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا استاذ امام الحرمین, امام جوینی جس کا نام تھا مشہور امام الحرمین پہ, جب یہ مرے تھے تو اس وقت 500 کے قریب شاگرد امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی طرح چھوڑ گئے تھے. اتنے بڑے امام ہیں امام الحرمین. اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب درس دیا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو تو تقریباً 4-5 باتیں کرنے کے بعد اس کی زبان جو ہی اٹک جاتی, تو درس کے دوران اس طرح کیا کرتے, اس کے بعد دوبارہ شروع. ایک دن شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی یہ کیا جو ہے مسئلہ ہے, کچھ باتیں کرنے کے بعد آپ کی زبان اٹک جاتی ہے, اس کے بعد جب آپ اس طرح کرتے ہو تو اس کے بعد دوبارہ؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ کہ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا تو میں نے جو باپ تھے وہ بھی عالم تھے, وہ بیمار پڑ گئے. اس نے وصیت کر دی میری ماں کو کہ آپ کے پیٹ کا جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں, خدا سے سوال ہے میرا کہ یہ عالم بن جائے, لہذا کوشش کرو کہ کبھی حرام چیز کو کھانا نہیں ہے, کسی حرام چیز کو کھانا نہیں ہے اور اس کو حرام کھلانا نہیں ہے. وہ مر گیا. یہ کہا کرتی تھی میں بہت احتیاط کیا کرتی تھی, جب آپ پیدا ہو میں کسی اور کا دودھ آپ کو نہیں دیا کرتی, خود ہی آپ کو اپنا دودھ دیا کرتی. ایک دن میں گھر کے اندر, یہ کہا کرتے ہیں امام الحرمین رحمت اللہ علیہ کہ والدہ صاحبہ نے مجھے یہ واقعہ پھر بتا دیا. میں چارپائی پہ لیٹے رو رہا تھا, والدہ گھر کے اندر کمرے کے اندر کچھ کام میں مصروف تھی, باہر سے ایک عورت آئی, جب بیٹے بچے کو دیکھ لیا یہ رو رہا ہے تیزی سے, اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا دیا. مجھے دودھ پلا دیا. باہر اندر سے جب ماں نکلی اس کی نظر پڑی فوراً اس کو ٹک کر دیا کہ آپ نے کیا کر دیا اس کو. اس نے کہا کہ ماں نے کہا کہ میں نے آپ کے اس کو آپ کیا کہتے ہیں تالو حلق حلق میں جو ہے انگلی بھی دی مگر دو تین گوند آپ کے جو ہے گزر چکی آپ نے پی ڈالی تھی ان کو اور اس عورت کو اس نے بہت کچھ جو کہا کیا کہ آپ نے برا کر دیا کیوں آپ نے اس کو دودھ پلا دیا. اس دودھ کا اثر یہ ہے کہ چار پانچ باتیں کرنے کے بعد میری زبان اٹک جاتی ہے. پتہ اس عورت نے کیا کہا تھا اس سے جو دودھ بنا تھا اس کی اثر آتی ہے. تو جو بندہ روزانہ حرام کھایا کرتا ہے روزانہ اس کے بچے کیا ہوں گے. تو اس لیے اللہ رب العزت قرآن کے اندر حلال اور حرام کا مسئلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحلال بینا والحرام بینا وبینهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. حلال ظاہر حرام ظاہر اس کے درمیان مشتبهات ہیں. جو بندے کو اشتباہ میں ڈالتی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے اس کو جاننے والے تھوڑے لوگ ہوں گے, اکثریت نہیں جانتے. علماء کرام محققین فقہاء کرام ائمہ کرام عام لوگ ان کی بات کو مانیں گے. جنہوں نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا اس نے اپنے آپ اور اپنے دین کو بچا لیا. جو مشتبہات چیزوں میں گر گیا اس نے اپنے آپ اور اپنے دین کو خراب کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ التقوی ہا ہونا, تقوی جو ہے دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کا سارا پروگرام جو ہے وہ خون پہ ہے اور خون بنتا ہے خوراک سے. خوراک تھی خون تھی دل تھی. الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ. انسان کے بدن میں گوشت کا ایک لوتلا ہے, اگر یہ صحیح پورے بدن سے, اگر یہ خراب پورا بدن خراب. الا وہی القلب یہ دل ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال اور حرام کی مثال بیان کی. کہ ایک مثال, ایک بادشاہ اس کی ایک ممنوع علاقہ ہے, لوگوں کو اس علاقے کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے. تو جو ہوشیار قسم کے چروائے ہیں وہ اپنے روڑ وغیرہ اس ممنوع علاقے سے دور لے جا کے ان کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کوئی اگر کمکل بیوقوف قسم کا آدمی ہوتا ہے کہ وہ اس کے کنارے اپنے روڑ اپنے بکریوں کو چرانے کی کوشش کرے گا تو کب تک یہ اپنے بکریوں کو اس ممنوع علاقے سے بچائے گا. کبھی تو اس کے ہاتھ سے نکل کر کوئی بکری اس کے اندر داخل ہوگی, بادشاہ اس کو پکڑے گا, اس کو سزا دے گا. تو جو حرام ہوتی ہے قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اس کے قریب بھی نہ جانا. حرام سے اپنے دل کو قابو میں رکھنا انتہائی دشوار ہے. تو اسی لیے کوشش کرو کہ جس جو جگہ حرام کی ہو, حرام کا موقع جہاں پر ہوتا ہے وہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. داغی نبی ازل صبرول کو گرانی دا حرام و نزل صبرول بھی اگرانی, تو جہاں پر امکان قریب بھی نہ جاؤ, چھوڑ اسے دور دور کو. تو اسی لیے اللہ رب العزت نے پہلے پہلے مسئلہ ذکر کر دیا حلال اور حرام کا, معاشرے پہ اثر, فرد پہ اثر, بچوں پہ اثر. تو یا ایہا الناس اے تمام انسانوں کو رکاؤ پھر ارمن ما ان چیزوں سے جو زمین میں حلال اور طیب پاک, ورا تتبو خطوات شیطان اور تابداری مت کرو شیطان کے قدموں کی. خطوات خطوہ کی جمع ہے, خطوہ کہتے ہیں فاصلے کو, دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو عربی میں خطوہ کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان کے قدموں کی تابداری مت کرو. کیا آپ میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ تو جب شیطان کو آپ نے نہیں دیکھا ہے ان کے قدموں کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو جب شیطان کے قدموں کو آپ نے نہیں دیکھا تو شیطان کے قدموں کی تابداری کس طرح؟ سمجھا کہ دیکھا نہیں آپ اس کے قدموں کی تابداری کس طرح ہوگی؟ تو جواب اس کا یہ ہے, اس شبہ اور اس اعتراض کا جواب یہ کہ اپنے آپ کی طرف سے حرام اور حلال ٹھہرانا یہ کیا ہے؟ گویا کہ شیطان کے نقش قدم کی نقش قدم پہ چلنا ہے, شیطان کی پیروی کرنا, اپنے اوپر خود ایک چیز کو حلال کرنا, خود ایک چیز کو حرام کرنا, یہ گویا کہ شیطان کے قدموں کی تابعداری کرنی ہے. کیونکہ ایک رحمان کا راستہ ہے, یہ کہو یہ مت کہو, ایک ہے شیطان کا راستہ. اللہ فرماتے مت کہو, شیطان کہتا ہے کہو. تو آپ نے کیا کر دیا؟ شیطان رحمان کے راستے کے بجائے آپ نے کس کے راستے کی تابعداری شروع کر دی؟ شیطان. شیطان نافرمانی کے راستے پہ گامزن ہے. کس کے راستے پہ گامزن ہے؟ نافرمانی کے راستے پہ گامزن ہے. آپ بھی اسی نافرمانی کے راستے پہ ان کے ہم سفر اور ان کے ہم راہ بن گئے. کون سا شیطان؟ انہ لکم عدو مبین, یقیناً یہ شیطان تمہارے لیے دشمن ہے مبین, جان دشمن ہے. دشمن کسی کو خیر کی طرف اور فائدے کی طرف نہیں لے جاتا, دشمن شر کی بات کیا کرتا ہے, نقصان کی بات. تو شیطان آپ کو نقصان میں مبتلا کرنے والا ہے. اور وہ بھی ظاہر, کچھ دشمن تو چھپے ہوئے ہوتے پوشیدہ, اور شیطان وہ دشمن ہے جو کیا ہے؟ مبین ہے. مبین کا لفظ ابان سے ہے, ابان ظاہر کلیئر کٹ, کیونکہ اس کی دشمنی تو اللہ کے سامنے کلیئر کٹ تھی. کیا؟ لَأُولِيَنَّهُمْ, میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا. لَأَحْقَنِقَنَّ, میں آپ کے ذریت آپ کے بندوں کی جو ہے بے خونی کروں گا. لَأَخُذَنَّهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھوں گا ان کے لیے, ان کو منع کروں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ان کی دشمنی کوئی پوشیدہ بھی نہیں, کلیئر کٹ اللہ کے سامنے کہا میں ان کے ساتھ دشمنی کروں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے انہ لکم عدو مبین, یقیناً یہ شیطان آپ کے لیے تمہارے لیے دشمن ہے ظاہر. یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, یا ایوہ الناس, اے خلقو اے انسانانو, کلوا خری مما داغسنا فی الارض, جبزما گری حلالا طیبا حلال و پاک, ولا تتبعوا خطوات الشیطان, او تابداری مکرو تاسو دا قدمون دا شیطان, یقیناً دا شیطان ساو دا پارا دشمن دیخ کارا. بلکہ دفعہ بندگی سارا دے چکیان درس کی مطلب